اسلام کے نام پر۔ عثمانی ترکوں میں سلطان سلیم نہایت بیدار مغز بادشاہ گزرا ہے۔ 19ویں صدی کے آغاز میں جب اس کو اقتدار ملا تو ایک طرف یورپ زبردست ترقی کے مقام کو پہنچ چکا تھا اور دوسری طرف ترکی تقریباً 2.5 صدی کے عروج کے بعد زوال کا شکار ہو کر یورپ کا مرد بیمار بن رہا تھا۔ ان حالات میں سلطان نے ترکی کو اثر نو طاقتور اور ترقی یافتہ بنانے کی کوشش کی۔ اس وقت سلطان سلیم کی زبردست مخالفت کی گئی۔ یہ مخالفت کرنے والے ملک کے علماء تھے۔ سلطان نے فوجوں کی جدید تنظیم کے لیے سنگین والی رائفلیں منگوائیں تو علماء نے کہا کہ یہ کافروں کے ہتھیار ہیں اور اس بنا پر اس کا استعمال حرام ہے۔ اس نے سپاہیوں کے استعمال کے لیے جدید طرز کی فوجی وردیاں بنوائیں تو علماء نے کہا کہ یہ تشبیہ بن نصارہ ہے اور تشبیہ بن نصارہ سے ہم کو منع کیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سلطان سلیم کے عمل کو بے دینی قرار دیا گیا اور یہ کہہ کر عوام کے اندر اس کے خلاف نفرت پھیلائی گئی کہ وہ مسلمانوں کے اندر کافروں کے طریقے رائج کر کے اسلام کو بگاڑتا ہے۔ حتیٰ کہ شیخ الاسلام عطا اللہ افندی نے یہ فتویٰ دیا کہ سلطان سلیم قرآن کے خلاف عمل کر رہا ہے اور جو بادشاہ قرآن کے خلاف عمل کرے وہ بادشاہ بننے کے قابل نہیں۔ اس زمانے میں ترکی عوام پر علماء کا بہت اثر تھا اور ان کی اس قسم کی باتوں سے سلطان کے خلاف زبردست شورش پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ 1807 میں سلطنت کو تخت سے معزول ہونا پڑا۔ ترک علماء جدید دنیا کی سرحد پر ہونے کے باوجود جدید تبدیلیوں سے بالکل ناواقف تھے۔ اپنے خیال کے مطابق اخلاص سے مگر حقیقتاً سراسر نادانی کے ساتھ انہوں نے یہ کوشش کی کہ ترک قوم 700 سال پہلے کی فضا سے نہ نکلنے پائے۔ سلطان سلیم کے بعد سلطان محمود نے 1862 میں دوبارہ عسکری تنظیم میں جدید طریقوں کو رائج کیا، مگر ترک عالموں اور درویشوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ بدعت ہے، سلطان بے دین ہو گیا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ اگر وہ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو فوج میں بھرتی نہ ہوں۔ اس قسم کے واقعات نے ترکی کی نئی نسل میں رد عمل پیدا کیا۔ وہ سمجھنے لگے کہ اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ زمانے کے ساتھ چل سکے۔ 1908 میں نوجوانوں کی جماعت کے ہاتھوں سلطان عبدالحمید خان کا اقتدار سے بے دخل کیا جانا اسی اسلام بیزاری کا نتیجہ تھا جس نے بالآخر کمال عطا ترک کے دور کو پیدا کیا۔ سب ہیڈنگ سبق آموز۔ فتح پور سکیری شہنشاہ اکبر کا دارالسلطنت تھا۔ یہ آگرہ سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہاں دوسری بہت سی عمارتوں کے ساتھ ایک شاہی عبادت خانہ بھی تھا۔ یہ عبادت خانہ اکبر کے بعد زمین کے نیچے دب گیا اور اس کے اوپر گھاس اور درخت اگ گئے۔ حال میں حکومت ہند کے محکمہ آثار قدیمہ اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے مشترک منصوبے کے تحت اس کی کھدائی کی گئی ہے اور اس کو باہر نکالا گیا ہے۔ اس عبادت خانے میں شہنشاہ اکبر علماء کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا اور ان سے مذہب کے موضوعات پر گفتگو کرتا تھا۔ یہیں اس نے اپنا مشہور دین الہی وضع کیا۔ اس کا خیال تھا کہ ہندوستان میں مختلف مذاہب کے ماننے والے بستے ہیں، اس لیے کسی ایک مذہب کی بنیاد پر یہاں سیاسی استحکام حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے یہ رائے قائم کی کہ اس ملک میں مغل سلطنت کی بنیاد اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک یہاں کے لوگوں کا مذہب ایک نہ ہو جائے۔ تبلیغ کے ذریعے مذہب کو بدلنا اس کو مشکل نظر آیا، چنانچہ اس نے ایک نیا مذہب دین الہی ایجاد کیا جس میں بزم خود اس نے تمام مذاہب کی خصوصیات جمع کرنے کی کوشش کی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ نیا مذہب اپنی مشترک خصوصیات کی بنا پر ملک کے تمام باشندوں کے لیے قابل قبول ہو جائے گا۔ دینِ الٰہی کی تصنیف کے دوران اس کو عیسائی مذہب کے بارے میں جاننے کی ضرورت پیش آئی. اس نے پرتگال کے عیسائی بادشاہ کو خط لکھا کہ اس کو انجیل کے فارسی ترجمے کی ضرورت ہے. شاہ پرتگال نے یہ فارسی ترجمہ بھیج دیا، تاہم اس کا مطالعہ اکبر کے لیے کافی نہ ہو سکا. اس کے بعد اکبر نے پاپ روم کو لکھا کہ مسیحیت کی تعلیم کے لیے اس کے پاس معلم بھیجے جائیں. پاپ نے فوراً دو تربیت یافتہ افراد ہندوستان روانہ کر دیے، ایک فادر ایکوا ویوا اور دوسرا فادر مانسٹریٹ. یہ دونوں صاحبان 28 فروری 1590 عیسوی کو فتح پور سکیری پہنچے. یہ دونوں صاحبان 28 فروری 1590 عیسوی کو فتح پور سیکری پہنچے. اکبر نامہ کی ایک پینٹنگ میں اکبر ان عیسائی معلمین سے محو گفتگو نظر آتا ہے. اکبر نے ان دونوں عیسائی معلمین کو شاہی عبادت خانے کے پاس خوشبو خانہ میں ٹھہرایا، مگر یہ دونوں مسیحی صرف معلم نہ تھے بلکہ وہ اپنے مذہب کے تربیت یافتہ مبلغ تھے. چنانچہ انہوں نے نہایت ہوشیاری کے ساتھ خوشبو خانہ کو گرجا گھر میں تبدیل کر دیا. یہ شمالی ہندوستان کا پہلا گرجا گھر تھا جو اکبر کے زمانے میں قائم ہوا. تاریخ بتاتی ہے کہ فادر ایکوا ویوا نے پاپ کو جو رپورٹ بھیجی تھی اس میں اس نے لکھا کہ میرا احساس یہ ہے کہ اکبر ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو رہا ہے کہ وہ مسیحیت کو قبول کر لے، مگر اس سے اکبر کا اصل مقصد سلطنت کا استحکام حاصل نہیں ہوتا، اس لیے اکبر ایسے اقدام سے باز رہا. اس واقعے میں دو بڑے سبق ہیں. ایک سبق یہ کہ دولت اور اقتدار کا حصول اکثر عقل سے محرومی کی قیمت پر ہوتا ہے. کسی آدمی کو جب دولت اور اقتدار مل جاتا ہے تو اکثر اس کو وہ ایسے کاموں میں ضائع کرتا ہے جس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں. شہنشاہ اکبر نے سیاسی خوش خیالی تخت دین الہی وضع کیا تھا، اس پر اس نے سلطنت کے بے پناہ وسائل خرچ کیے، حالانکہ اس کا انجام بالآخر یہ ہونا تھا کہ وہ تاریخ کے ملبے کے نیچے دب کر رہ جائے اور آثار قدیمہ کے طالب علموں کے سوا کسی اور کو اس سے دلچسپی نہ رہے. دوسرا سبق دعوتی ہے. اکبر نے پاپ سے مسیحی معلم مانگے اور اس نے فوراً دو تیار شدہ افراد اس کے پاس بھیج دیے، جبکہ مسلمانوں سے جدید دور میں بار بار یہی تقاضا کیا گیا ہے، مگر وہ اس تقاضے کو کبھی پورا نہ کر سکے. مسیحی ادارے اپنے مشنری اسپرٹ کی وجہ سے سینکڑوں سال سے اس پوزیشن میں ہیں کہ مشرق و مغرب میں اپنے تربیت یافتہ افراد بھیج سکیں، جبکہ مشنری اسپرٹ سے محروم ہو کر مسلمانوں کا یہ حال ہو رہا ہے کہ ان کے پاس نہ مشرقی ضرورت کے مطابق خدا کے دین کے مبلغ موجود ہیں اور نہ مغربی ضرورت کے مطابق. دور جدید میں مسلمانوں کی بربادی کا واحد سب سے بڑا سبب یہی ہے. مسلمانوں کی حیثیت خدا کے گواہ کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی عملی سرگرمیوں کا اصل نشانہ صرف ایک ہے اور وہ دعوت ہے. جن لوگوں کی نظریں اس نشانے پر جمی ہوئی ہوں وہ اپنے لیے عمل کا صحیح میدان پا لیں گے، اور جب نظریں اس نشانے سے ہٹ جائیں تو تمام قوتیں منتشر ہو کر رہ جائیں گی. اس کے بعد وہ ایک ایسی قوم بن جاتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہ ہو، وہ ایسا گروہ بن جاتے ہیں جس کا کوئی اقدام نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکے. سب ہیڈنگ تاریخ پکارتی ہے. مغل بادشاہ اورنگزیب کے آخری عمر کا واقعہ ہے. ایک بار انہوں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ان کی آنکھ سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے. وہ ہاتھ اٹھائے خاموش دعا کرتے رہے. اس وقت اورنگزیب کے پاس ان کے وزیر سعد اللہ خان کھڑے ہوئے تھے. اورنگزیب جب دعا سے فارغ ہوئے تو سعد اللہ خان نے کہا، عالی جا، آپ کی سلطنت کا پرچم کشمیر سے لے کر دکن تک لہرا رہا ہے، کیا اس کے بعد بھی کوئی ارمان آپ کے دل میں باقی ہے جس کے لیے آپ رو رہے ہیں؟ اورنگزیب یہ سوال سن کر کچھ دیر چپ رہے. اس کے بعد تا تاثر کے ساتھ کہا، سعد اللہ میں ایک مرد چاہتا ہوں۔ اورنگزیب کے سامنے وہ کون سا مسئلہ تھا جس نے انہیں گھلا رکھا تھا اور وہ ایک مرد کو حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہے تھے؟ وہ مسئلہ یہ تھا کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان کے بعد جو لوگ عظیم مغل سلطنت کے وارث بننے والے ہیں وہ سب خود غرض لوگ ہیں، وہ اونچی سطح سے معاملات کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کے پاس ذاتی مفاد کے سوا اور کوئی سرمایہ نہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اورنگزیب کے بعد ذاتی اقتدار کے لیے آپس میں لڑیں گے اور عظیم مغل سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ نصف صدی تک حکومت کرنے کے بعد 20 فروری 1707 عیسوی کو اورنگزیب کا انتقال ہوا۔ اس وقت اورنگزیب کے 3 لڑکے تھے جن کا نام معظم، اعظم اور کام بخش تھا۔ اورنگزیب کے آخری وقت میں شہزادہ معظم کابل کا گورنر تھا، شہزادہ اعظم گجرات کا گورنر تھا اور شہزادہ کام بخش بجالپور کا گورنر تھا۔ اورنگزیب نے مسئلے کا آخری قابل عمل حل یہ نکالا کہ اس نے ایک وصیت چھوڑی۔ اس وصیت کے مطابق اس نے مغل سلطنت کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 3 لڑکوں کو دے دیا تاکہ اس کے لڑکے اپنے اپنے دائرے میں رہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہ کریں، مگر عملاً ایسا نہ ہو سکا۔ اورنگزیب کے مرتے ہی 3 شہزادے دہلی کے تخت کے دعوے دار بن کر کھڑے ہو گئے۔ تقریباً 2 سال تک آپس میں لڑائیاں جاری رہیں، یہاں تک کہ شہزادہ اعظم اور شہزادہ کام بخش اس میں مارے گئے۔ شہزادہ معظم اپنے دونوں بھائیوں کو قتل کر کے 1708 عیسوی میں دہلی کے تخت پر بیٹھا اور اپنے لیے شاہ عالم کا لقب اختیار کیا۔ اگر شاہ عالم کو یہ معلوم نہ تھا کہ موت اس کا پیچھا کر رہی ہے، دہلی کے تخت پر بیٹھے ہوئے ابھی اس کو 4 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ 1712 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے اپنے پیچھے 4 لڑکے چھوڑے جن کے نام یہ تھے، جہاں دار شاہ، عظیم الشان، جہاں شاہ، رفیع الشان۔ ان لڑکوں کے سامنے اپنے باپ کا اسوہ تھا، چنانچہ 4 لڑکوں میں دوبارہ جانشینی کی جنگ شروع ہو گئی۔ بالآخر ان میں سے 3 لڑکے قتل ہو گئے اور جہاں دار شاہ تخت پر بیٹھا، مگر اس کو 1 سال سے زیادہ حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کے مقتول بھائی عظیم الشان کے بیٹے فاروق سیر کے دل میں اپنے باپ کے لیے انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ آخر کار اس نے سازش کر کے جہاں دار شاہ پر قابو پا لیا۔ اس نے جہاں دار شاہ کو تخت سے اتار کر لال قلعے میں اس کو سولی دے دی۔ یہ 1713 عیسوی کا واقعہ ہے۔ فاروق سیر نے اگرچہ اپنے چچا کو مار کر دہلی کا تخت حاصل کر لیا، مگر وہ خود بھی صرف 6 سال دہلی کے تخت پر بیٹھ سکا۔ لال قلعے کے اندر جلد ہی اس کے مخالفین پیدا ہو گئے۔ بالآخر 1719 عیسوی میں یہ واقعہ ہوا کہ ایک روز بھرے دربار میں لوگوں نے فاروق سیر کو تخت سے گھسیٹ کر نیچے اتار لیا۔ اس کے بعد اسے مار مار کر جیل کے اندر دھکیل دیا گیا۔ وہ جیل کے اندر ہی رہا، یہاں تک کہ گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالا گیا۔ اس کے بعد شہزادہ رفیع الدرجات دہلی کے تخت پر بیٹھا، مگر اس کی مدت حکومت اور بھی کم ثابت ہوئی۔ وہ 28 فروری 1719 عیسوی کو تخت پر بیٹھا اور 4 جون 1719 عیسوی کو تخت سے بے دخل کر دیا گیا۔ اس کے چند ہی روز بعد وہ مر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تپیدک کا مرض تھا۔ مغل شہزادوں کی آپس کی جنگ نے دہلی کی مرکزی حکومت کو بالکل کمزور کر دیا۔ صوبوں پر مرکز کی مضبوط گرفت باقی نہ رہی۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ مغل سلطنت کے مختلف حصوں میں آزادی اور خود مختاری کا ذہن پیدا ہو گیا۔ صوبوں کے حاکم دہلی کے برائے نام بادشاہ سے آزاد ہو کر اپنی خود مختار حکومتیں قائم کرنے لگے۔ چنانچہ دکن کا صوبہ 1724 عیسوی میں میر قمر الدین خان نظام الملک کے تحت آزاد ہو گیا۔ صوبہ اودھ میں سعادت خان نے 1754 عیسوی میں آزاد حکومت قائم کر لی۔ صوبہ بنگال میں سرفراز خان نے 1739 میں آزاد ہو کر نواب بنگال کا لقب اختیار کر لیا. اسی طرح راجپوت ریاستوں ادے پور، جودھ پور، جے پور وغیرہ نے دہلی کی سیاسی وفاداری ترک کر کے آزاد حیثیت حاصل کر لی. اورنگزیب عالمگیر نے جو عظیم سلطنت بنائی تھی وہ اس کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گئی. اورنگزیب کی وفات کے بعد مغل سلطنت بظاہر 150 سال تک باقی رہی، مگر یہ 150 سال صرف باہمی قتل و خون کے سال تھے. مغل شہزادے اور عمرا اور وزراء ذاتی اقتدار کے لیے مسلسل آپس میں لڑتے رہے اور مغل سلطنت دن بدن کمزور اور منتشر ہوتی چلی گئی. انگریز اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ملک میں دخیل ہوتے رہے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے انہوں نے پورے ملک پر قبضہ کر لیا. لال قلعے میں بظاہر مغل تاجدار موجود تھا، مگر عملاً سارا اقتدار انگریزوں کے قبضے میں تھا. چنانچہ کہا جانے لگا کہ حکومت شاہ عالم ازدلی تا پالم، اور یہ کہ تخت بہادر شاہ کا، حکم کمپنی بہادر کا. آخر کار 1857 کا انقلاب برپا ہوا اور یہ نام کی مغل سلطنت بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. مغل سلطنت کی یہ کہانی تمام مسلمانوں کی کہانی ہے. بعد کے دور میں مسلمانوں کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ وہی ہے جس کی ایک تصویر اوپر کی مثال میں نظر آتی ہے. بعد کے دور میں مسلمانوں کا حال یہ رہا کہ جس شخص کو بھی کوئی موقع ملا وہ ذاتی بڑائی قائم کرنے کی کوشش میں لگ گیا. وہ ملے ہوئے مواقع کو اجتماعی مفاد کے بجائے ذاتی مفاد میں استعمال کرنے لگا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وقتی طور پر چھوٹی چھوٹی بڑائیاں تو قائم ہوئیں، مگر ملت کی عظیم تر بڑائی قائم نہ ہو سکی. ایک فرد جب اپنے آپ کو چھوٹا کرنے پر راضی ہوتا ہے، اسی وقت یہ ممکن ہوتا ہے کہ پورے مجموعہ کی بڑائی قائم ہو. فرد کی قربانی ہی مجموعے کی بڑائی کی اصل قیمت ہے. جس قوم کے افراد کا یہ حال ہو کہ ان میں سے ہر شخص اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے دوڑے، ایسی قوم کبھی عظمت کا مقام حاصل نہیں کر سکتی. نہ پہلے کبھی ایسا ہوا اور نہ آج ایسا ہو سکتا ہے. سب ہیڈنگ اتفاق کا نتیجہ. حماسہ کے معنی عربی زبان میں شجاعت و حمیت کے ہیں. شجاعت و حمیت قدیم عربی شاعری کے خاص موضوعات ہوتے تھے. چنانچہ قدیم عربی شاعری کے جو منتخبات تیار کیے گئے ہیں ان کو الحماسہ کہا جاتا ہے. اس قسم کی کتابیں، سب سے مشہور حماسہ ابو تمام التائی کا ہے جو سب سے پہلے تیار ہوا. کہا جاتا ہے کہ ابو تمام التائی ایک بار خراسان گیا ہوا تھا. جب وہاں سے واپس ہوا تو راستے میں شدید برف باری شروع ہو گئی. چنانچہ وہ ہمدان میں اپنے ایک دوست ابو الوفہ بن سلمہ کے یہاں ٹھہر گیا. ابو فا کا ذاتی کتب خانہ تھا جس میں قدیم عرب شعرا کا کلام بہت بڑی مقدار میں موجود تھا. یہ کتب خانہ اس نے ابو تمام کے لیے کھول دیا. چنانچہ ابو تمام نے جاڑے کا پورا موسم انہی کتابوں کے مطالعے میں گزار دیا. اس مطالعے کے بعد ابو تمام التائی نے جاہلی دور اور آغاز اسلام کے شعرا کے کلام کا ایک انتخاب دیوان الحماسہ تیار کیا جو 10 ابواب پر مشتمل ہے. یہ انتخاب اتنا جامع اور اتنا نفیس تھا کہ اس کو بے حد مقبولیت حاصل ہوئی. اس کے بعد اسی انداز پر بہت سے منتخبات تیار کیے گئے. ابو تمام کا حماسہ ادب عرب کے نصاب کا اہم جز سمجھا جاتا ہے. تاہم ادب عربی کی یہ کتاب محض اتفاق صدفہ کے نتیجے میں تیار ہوئی. تاریخ کے بہت سے اہم واقعات محض اتفاقی حالات کے نتیجے میں ظہور میں آئے، مگر اس قسم کے اتفاق سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو پہلے سے کچھ ضروری شرطوں کو پورا کر چکے ہوں. مثال کے طور پر ابو تمام التائی اگر عربی زبان کا ماہر نہ ہوتا اور اس کو شعر فہمی کا عمدہ ذوق نہ ہوتا تو مذکورہ اتفاق پیدا ہونے کے باوجود وہ کتاب الحماسہ تیار نہیں کر سکتا تھا. ابو تمام اگرچہ خود بھی شاعر تھا، مگر اس کے اشعار سے زیادہ اس کا انتخاب مشہور ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ شعر گوئی کے مقابلے میں شعر فہمی کی صلاحیت اس میں زیادہ تھی۔ سب ہیڈنگ پہچان۔ اورنگزیب عالمگیر کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ امام نے بھول کر پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ دی۔ قل اعوذ برب الناس قرآن کی آخری سورہ ہے اور نماز کے لیے حکم ہے کہ اگلی رکعت میں آگے کی سورہ پڑھی جائے، نہ کہ پیچھے کی سورہ۔ اب امام صاحب کے سامنے سوال یہ تھا کہ اگلی رکعت میں وہ قرآن سے کیا پڑھیں۔ امام صاحب جب اگلی رکعت میں کھڑے ہوئے تو انہوں نے سورہ الف لام میم کا ابتدائی حصہ پڑھا۔ اس طرح قرآن کی ترتیب باقی رہی، کیونکہ آدمی جب قرآن کو پڑھتے ہوئے سورہ قل اعوذ برب الناس تک پہنچتا ہے تو وہ دوبارہ قرآن کے ابتدائی حصے سے پڑھنا شروع کرتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر امام صاحب کی ذہانت سے بہت خوش ہوئے، نماز کے بعد ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کا عہدہ بڑھا دیا۔ بعض مرتبہ ایک چھوٹا سا واقعہ آدمی کی شخصیت کا تعارف بن جاتا ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ آدمی ابنی ہے یا ذہین، وہ جوہر والا ہے یا بے جوہر والا۔ اسی سے اس حدیث کو سمجھا جا سکتا ہے جس میں ارشاد ہوا ہے کہ بعض اوقات آدمی کا چھوٹا سا عمل اس کے لیے بڑے بڑے انجام کا سبب بن جاتا ہے۔ امام بخاری کی روایت کے مطابق اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ کی رضا کا کلمہ کہتا ہے، وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، مگر اللہ اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، اور بندہ اللہ کی ناراضگی کا ایک کلمہ کہتا ہے، وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اور اس کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ سب ہیڈنگ بڑاپن۔ شہنشاہ اکبر نے اپنے لڑکے شہزادہ سلیم کی شادی جے پور کے راجہ بھگوان داس کی لڑکی سے کی تھی۔ اس سلسلے میں اکبر خود بارات لے کر جے پور گیا۔ نکاح کے بعد جب دلہن کا ڈولہ باہر نکلا تو راجہ بھگوان داس نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، ہماری لڑکی آپ کے گھر کی کنیز ہے اور ہم آپ کے غلام ہیں۔ یہ سن کر اکبر تڑپ اٹھا، وہ بے تبانہ کھڑا ہو گیا اور راجہ بھگوان داس کو گلے لگا کر کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یوں ہے، تمہاری لڑکی ہمارے گھر کی رانی ہے اور تم ہمارے سردار ہو۔ یہ کہہ کر اکبر نے دلہن کے ڈولے میں خود کاندھا لگا دیا۔ اس کے بعد ساری فضا ہی دوسری ہو گئی۔ تمام شہزادے اور عمرا دوڑ پڑے، ہر ایک دلہن کا ڈولا اٹھانے میں سبقت کرنے لگا۔ کچھ دور تک یہی لوگ ڈولا لے کر چلتے رہے، اس کے بعد اس کو کہاروں نے سنبھالا۔ خلیفہ ہارون رشید کا قول ہے کہ شریف آدمی وہ ہے جو اپنے سے بڑے کو دبائے اور چھوٹے سے خود دب جائے۔ اکبر کا مذکورہ واقعہ اس کی ایک مثال ہے۔ اکبر ایک بے حد بلند فطرت انسان تھا، اگرچہ انسان کے علماء کے غلط کردار نے اس کو بگاڑ دیا جو لوگ پست طبیعت کے ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ طاقتوروں کے ساتھ اخلاق برتتے ہیں اور جس کو کمزور پاتے ہیں اس کو ذلیل کرنے لگتے ہیں۔ مگر اونچی طبیعت والے آدمی کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ وہ دو قسم کا اخلاق برتے، وہ ایک کے مقابلے میں کچھ ہو اور دوسرے کے مقابلے میں کچھ۔ وہ ہر حال میں سچائی کے سامنے جھکنے والا ہوتا ہے، وہ معقولیت کے سامنے بھی اسی طرح دبتا ہے جس طرح قوت کے سامنے، وہ کمزور کا بھی اتنا ہی لحاظ کرتا ہے جتنا طاقتور کا۔ اس کا کردار اصول کے تابع ہوتا ہے، نہ کہ لالچ اور خوف کے تابع۔ بڑا آدمی اپنی بڑائی جتا کر حقیقتاً چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اونچی حیثیت والا جب گھمنڈ کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو نیچے گرا لیتا ہے۔ سب ہیڈنگ جاننا کافی نہیں۔ بو علی سینا بہت عالم فاضل شخص تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار وہ اپنے زمانے کے ایک بزرگ شیخ ابو سعید ابو الخیر سے ملے اور ان کے یہاں چند دن گزارے۔ بو علی سینا جب واپس جانے لگے تو انہوں نے شیخ ابو سعید کی خدمت میں رہنے والے ایک شخص سے کہا، آج میں یہاں سے جا رہا ہوں، تم ایسا کرنا کہ میرے بعد شیخ میرے بارے میں جو کچھ کہیں وہ تم ایک خط پر لکھ کر میرے پاس بھیج دینا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شیخ کا خیال میرے بارے میں کیا ہے. بو علی سینا کی واپسی کو کئی دن گزر گئے مگر شیخ ابو سعید نے ان کے بارے میں کوئی بات نہ کہی. اچھا یا برا کسی قسم کا کوئی تبصرہ نہیں کیا. بلاخر کئی دن کے انتظار کے بعد مذکورہ شخص نے شیخ سے سوال کیا کہ حضرت آپ کے پاس بو علی سینا آئے تھے, وہ آپ کی نظر میں کیسے آدمی ہیں؟ شیخ ابو سعید نے جواب دیا کہ وہ ایک اچھے حکیم ہیں اور ان کے پاس بہت علم ہے. مذکورہ شخص نے شیخ ابو سعید کا یہ تبصرہ ایک کاغذ پر لکھا اور اس کو بو علی سینا کے پاس بھیج دیا. بو علی سینا نے اس کو پڑھا تو ان کو بڑا جھٹکا لگا. انہوں نے مذکورہ شخص کو اس کا جواب لکھ کر بھیجا. اس جواب میں انہوں نے یہ لکھا کہ مجھے تمہاری تحریر پر تعجب ہے, میں نے مکارم اخلاق پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں, پھر شیخ میرے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں مکارم اخلاق نہیں جانتا. مذکورہ شخص نے بو علی سینا کا یہ جواب شیخ سعید کو بتایا. وہ اس کو سن کر مسکرائے اور کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ مکارم اخلاق نہیں جانتے میں نے یہ کہا کہ وہ مکارم اخلاق نہیں رکھتے. ایک چیز ہے جاننا اور ایک چیز ہے ہونا. جاننا ذہن اور حافظے کی سطح پر ہے اور ہونا آدمی کے پورے وجود کی سطح پر. جاننے والا آدمی صرف جانتا ہے اور ہونے والا آدمی خود اس میں شامل ہو جاتا ہے. جاننا بہت آسان ہے, کوئی بھی شخص پڑھ کر اور سیکھ کر دین و اخلاق کی باتوں کو جان سکتا ہے, مگر ہونا اتنا ہی زیادہ مشکل ہے. ہونے کے لیے آدمی کو اپنے آپ کو پیس ڈالنا پڑتا ہے, کیونکہ پسا ہوا صفوف ہی پانی میں گھلتا ہے نہ کہ جمے ہوئے ٹکڑے. مگر اصل اہمیت اعتبار کی ہے اور حقیقت کی دنیا میں جو کچھ اعتبار ہے وہ ہونے کا ہے نہ کہ جاننے کا. جس جاننے کے ساتھ ہونا نہ ہو حقیقت کی دنیا میں اس کی کوئی قیمت نہیں. سب ہیڈنگ بربادی کے باوجود. ہر ناکامی میں ایک نئی کامیابی کا امکان چھپا ہوا ہوتا ہے, یہ ایک ابدی اصول ہے. اسلام کی تاریخ میں اس اصول کے بہت سے عملی نمونے پائے جاتے ہیں. ان میں سے ایک نمونہ یہ ہے کہ 15ویں صدی میں جن مسلمانوں کے اوپر اسپین کے دروازے بند کیے گئے تھے انہی کے ذریعے افریقہ کے بربری قبائل میں اسلامی دعوت کے دروازے کھلے. پروفیسر ٹی ڈبلیو آرنرڈ نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ بربری قبائل کے لوگ اپنے پہاڑوں کے حصار میں بند تھے اور اپنی خود مختاری کے دل دادا تھے, اس لیے انہوں نے اپنے یہاں عربی عناصر کے داخلے کو کامیابی سے روکا اور اس بنا پر ان کو مسلمان بنانے میں بہت دشواریاں حائل ہوئیں. قادریہ سلسلہ کی ایک خانقاہ کے صوفیوں نے ان کے یہاں ایک تبلیغی مشن قائم کرنے کی کوشش کی تھی مگر انہیں اس مقصد میں کامیابی نہ ہو سکی. بربری قبائل کے درمیان اسلام کے لیے راستہ ہموار کرنے کا سہرا اندلسی مسلمانوں کے سر ہے, جو سکوت غرناطا کے بعد اسپین سے نکال دیے گئے تھے اور اس کے بعد افریقہ آ کر اسی خانقاہ میں پناہ گزین ہوئے تھے. خانقاہ کے شیخ نے دیکھا کہ یہ لوگ تبلیغ کے اس دشوار کام کے لیے بہت موضوع ہیں جس کو سر انجام دینے میں ان کے اپنے مریدوں کی کوششیں ناکام رہی تھیں. اس کار خیر پر روانہ کرنے سے پہلے انہوں نے ان کو ان الفاظ میں مخاطب کیا, ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اسلام کی مشعل ان ملکوں میں لے جائیں جو برکات اسلام کی نعمت سے محروم ہو چکے ہیں. ان بدقسمت قبائل کے ہاں نہ تو مدارس ہیں اور نہ کوئی شیخ ہے جو ان کے بچوں کو اصول اخلاق اور محاسن اسلام کی تعلیم دے سکیں. یہ لوگ جانوروں کی طرح رہتے ہیں جن کو نہ خدا کا علم ہے نہ دین کا. لہٰذا میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس ناگوار صورتحال کی اصلاح کے لیے تمہاری دینی حمیت اور نور ایمان سے درخواست کروں تاکہ یہ کوہستانی لوگ اپنی قابل رحم جہالت کی دلدل میں غلطا و پیچا نہ رہیں اور ہمارے دین کی شاندار صداقتوں سے باخبر ہو جائیں. جاؤ اور ان کے ایمان کی بجھتی ہوئی آگ کو ہوا دو اور اس کی دبی ہوئی چنگاریوں کو دوبارہ روشن کرو. اپنے پہلے مذہب یعنی عیسائیت کی جس غلاظت سے وہ اب تک آلودہ ہیں اس سے ان کو پاک کرو اور ان کو یہ سمجھاؤ کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں عیسائیت کے برعکس میل کچیل اللہ تعالیٰ کی نظروں میں مقبول نہیں ہے۔ میں تم سے یہ بات پوشیدہ نہیں رکھنا چاہتا کہ تمہارے کام میں بہت سی دشواریاں ہیں، لیکن تمہاری ناقابل تسخیر حمیت اسلامی اور حرارت ایمانی خدا کے فضل و کرم سے تمام مشکلات پر غالب آئے گی۔ میرے بچوں، جاؤ اور اس بد نصیب قوم کو خدا اور اس کے رسول کی طرف دوبارہ لاؤ، جو اس وقت جہالت اور کفر کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ ان کو نجات کا پیغام پہنچاؤ۔ خدا تمہارے شامل حال رہے اور تمہاری مدد فرمائے۔ یہ مبلغ پانچ پانچ چھ چھ کی جماعتوں میں مختلف اطراف میں روانہ ہو گئے۔ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور ہاتھ میں عصا لیے چل دیے، اور انہوں نے پہاڑوں کے سنسان اور غیر آباد مقامات انتخاب کر کے وہاں کے گھروں میں چٹانوں کے درمیان خانقاہیں قائم کی۔ قبائل کے درمیان ان کی پرہیزگاری اور عبادت گزاری کا چرچا ہونے لگا، چنانچہ یہ قبائل جلد ہی ان کے ساتھ راہ و رسم پیدا کرنے لگے۔ ان مبلغوں نے آہستہ آہستہ اپنے علم طب اور سانے اور حرفت اور تمدن کے دیگر فوائد کی بدولت بربری قبائل کے ہاں اپنا مطلوبہ اثر و رسوخ قائم کر لیا، اور ہر ایک خانقاہ اسلامی تعلیم کا مرکز بن گئی۔ ان نو واردوں کے علم و فضل کی کشش سے بہت سے طالب علم ان کے گرد و پیش جمع ہو گئے، اور کچھ عرصے کے بعد یہی طالب علم اپنے ابنائے وطن میں اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کا مذہب ان قبائل کے تمام علاقوں اور صحرائے الجزائر کی بستیوں میں پھیل گیا۔ پروفیسر آرنلڈ کا مذکورہ اقتباس بتاتا ہے کہ قدیم اسپین کی تاریخ سے دو قسم کے واقعات وابستہ ہیں، ایک یہ کہ عیسائیوں نے انہیں اسپین سے ظالمانہ طور پر نکالا، دوسرے یہ کہ نکلے ہوئے مسلمانوں نے باہر آ کر اسلام کا ایک عظیم کارنامہ انجام دیا۔ مگر موجودہ زمانے کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص پہلے اسپین کو جاننے کا ماہر بنا ہوا ہے، دوسرے اسپین کو جاننے والا ان کے درمیان کوئی نہیں۔ کیسے عجیب ہیں وہ لوگ جنہیں اندھیرے تو خوب نظر آئے مگر اجالے ان کو دکھائی نہ دے سکے۔ سب ہیڈنگ: قومی عظمت۔ رومی شہنشاہیت کا زوال ایڈورڈ گیبن کی مشہور کتاب ہے۔ انگریز مورخ کو یہ کتاب لکھنے کا خیال کیوں کر پیدا ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ اس کا خیال اس کو اس وقت آیا جبکہ اس نے روم کے کھنڈرات دیکھے۔ رومی شہنشاہیت کے کھنڈرات میں اس نے یورپ کی عظمت ماضی کا نشان دیکھا اور اس کے برباد ہو جانے کا مشاہدہ کیا۔ اس مشاہدے نے ایڈورڈ کے دل میں تڑپ پیدا کی۔ وہ اس موضوع کی تحقیق میں لگ گیا، یہاں تک کہ اس نے وہ کتاب لکھی جو کہ نہ صرف رومی سلطنت کی اہم تاریخ ہے بلکہ خود تاریخ نویسی پر خالص فنی اعتبار سے ایک اہم کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح تاریخ کے موضوع پر سر سید کی مشہور کتاب آثار الصنادید ہے۔ سر سید کو اس کتاب کے لکھنے کا خیال بھی عظمت ماضی کے کھنڈرات کو دیکھ کر ہوا۔ دہلی کی منصفی کے زمانے میں سر سید نے دہلی کی تاریخی عمارتیں دیکھیں۔ ان عمارتوں میں انہوں نے سنسان عظمت کا جو مشاہدہ کیا اس نے ان کے اندر ایک تڑپ پیدا کر دی۔ انہوں نے دہلی کی ایک ایک عمارت کی تحقیق شروع کر دی۔ چھٹیوں کو وہ اس طرح استعمال کرتے کہ دہلی کے اطراف کی عمارتوں کو دیکھنے نکل جاتے اور کئی کئی دن تک ان کی تحقیق میں مشغول رہتے۔ اس تحقیق میں انہوں نے غیر معمولی محنت کی۔ بہت سی قدیم عمارتیں اس قدر بوسیدہ تھیں کہ ان کے کتبے بھی بوسیدہ ہو چکے تھے۔ بہت سے کتبوں سے پوری معلومات حاصل نہیں ہوتی تھیں۔ کچھ کتبے ایسے خط پہ لکھے تھے جن سے کوئی واقف نہ تھا۔ کتبوں پر جو نام درج تھے ان کی تاریخی کتابوں سے تحقیق کرنی پڑتی تھی۔ انہوں نے ان تمام مشکلات کو جھیلا۔ انہوں نے ہر عمارت کے طول و عرض کی پیمائش کی، اس کے حالات لکھے، کتبوں کے چربے اتارے، ہر عمارت کا نقشہ مصور سے بنوایا کیونکہ اس زمانے میں کیمرہ موجود نہ تھا۔ اس طرح انہوں نے تقریباً 125 عمارتوں کی تفصیلات مرتب کی۔ قطب مینار کی غیر معمولی بلندی قدیم زمانے میں کسی محقق کے لیے زبردست مسئلہ تھی۔ سر سید نے قطب مینار کے اونچے کتبوں کو پڑھنے کے لیے دو بلیاں لگوا کر ان میں چھینکے لٹکوائے اور اس کے اندر بیٹھ کر اوپر گئے اور کتبوں کی نقل تیار کی۔ مولانا حالی نے لکھا ہے کہ سر سید کی آئندہ ترقیات کی گویا یہ پہلی سیڑھی تھی، اور ان کی یہ حالت بالکل ابو تمام کے اس شعر کی متصادق تھی، وہ اس طرح اوپر چڑھ رہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو آسمان میں کچھ ضرورت ہے۔ عظمت ماضی کے کھنڈر کو دیکھ کر جس طرح گیبن اور سر سید مورخ بن گئے، اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جن کو عظمت ماضی کے کھنڈر نے لیڈر اور مفکر بنا دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو موجودہ زمانہ میں پیدا ہوئے جبکہ مسلمانوں کا زوال آ چکا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے دور عظمت کے کھنڈر دیکھے، ان کھنڈرات کو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھے۔ کھوئی ہوئی عظمت کے شکستہ مناظر کو دیکھ کر ان کا دل پارا پارا ہو گیا۔ قائدین کی بھیڑ میں کوئی نظر نہیں آتا جس نے جنت کے باغوں کو لہلہاتے ہوئے دیکھا ہو اور جہنم کے شعلوں کی لپیٹ محسوس کر کے تڑپ اٹھا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانے میں آخرت کی دعوت کی کوئی حقیقی تحریک نہ اٹھ سکی۔ البتہ قومی عظمت کو حاصل کرنے کی تحریکیں اتنی زیادہ ابھر آئیں کہ ان کے شور سے شبہ ہوتا ہے کہ کہیں کان بہرے نہ ہو جائیں۔ سب ہیڈنگ عروج و زوال۔ عروج و زوال کے تاریخی قانون کو قرآن میں مختصر طور پر اس طرح بیان کیا گیا ہے، اللہ کسی گروہ کے ما بقوم حالت قومی کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے ما با نفس حالت نفسی کو نہ بدلے۔ ان آیات میں ما با نفس کی تبدیلی سے مراد وہ تبدیلی ہے جو افراد کی سطح پر ہوتی ہے، کیونکہ نفس افراد ہی کی سطح پر پایا جاتا ہے نہ کہ اجتماع کی سطح پر۔ مطلب یہ ہے کہ قوموں کا زوال اس وقت ہوتا ہے جبکہ ان کے افراد میں بگاڑ آ گیا ہو۔ اس طرح قوموں کا عروج اس وقت ہوتا ہے جبکہ افراد کی سطح پر ان میں زندگی پیدا ہو جائے۔ اسی سنت الہی کے مطابق اصلاح قوم کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اصلاح افراد سے شروع کیا جائے نہ کہ انقلاب حکومت سے۔ انقلاب حکومت کے نعرے سے کام کا آغاز گویا کسی گروہ کے ما بقوم کو ما بقوم سے بدلنے کی کوشش کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی کوشش ایک ایسی دنیا میں نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی جس کے پیدا کرنے والے نے اس کے ماں بقوم کی تبدیلی کو اس کے ماں بنفس کی تبدیلی کے ساتھ جوڑ دیا ہو۔ یہ باغ کو باغ سے نکالنے کی کوشش ہوگی جبکہ اس دنیا میں باغ کو صرف بیج سے نکالا جا سکتا ہے۔ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کسی نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا۔ یہ قول جس طرح دوسری قوموں کے لیے صحیح ہے ٹھیک اسی طرح وہ ہمارے اوپر بھی صادق آتا ہے۔ ہماری طویل تاریخ ہر قسم کے سبق آموز واقعات سے بھری ہوئی ہے، مگر ہم میں سے کوئی شخص جب کام کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو اکثر وہ انہی ناکام تجربات کو دہراتا ہے جو اس سے پہلے بار بار پیش آ چکے ہیں۔ وہ تاریخ کے قانون کو جانتے ہوئے اپنے آپ کو شعوری یا غیر شعوری طور پر اس سے الگ کر لیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ہوا اور وہ صرف دوسروں کے لیے تھا، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ تاریخ مسلسل طور پر یہ سبق دیتی رہی ہے کہ کوئی قوم اس وقت ترقی کرتی ہے جبکہ اس کے افراد میں کریکٹر کی طاقت پیدا ہو جائے، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم افراد میں کریکٹر پیدا کیے بغیر ترقی کی طرف چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ ساری تاریخ کا فیصلہ ہے کہ قوموں کی سربلندی کا راز ابتدائی سطح پر تعمیر و استحکام ہے، مگر لوگ موقع ملتے ہی سیاسی ادارہ سے مقابلہ آرائی شروع کر دیتی ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ افراد قوم کے درمیان باہمی اتحاد خواہ جس قیمت پر بھی ہو باقی رہنا انتہائی ضروری ہے، مگر معمولی باتوں پر لوگ ایک دوسرے کے خلاف محاذ بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ حقیقت پسندی کسی بھی کامیابی تک پہنچنے کا واحد زینہ ہے، مگر ہمارے رہنما نہایت بے دردی کے ساتھ قوم کو جذباتی ہنگاموں میں مشغول کر دیتے ہیں۔ ملت کو اٹھانے کا کوئی منصوبہ اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے جبکہ ملت کے افراد کو اٹھایا جا چکا ہو۔ ملت کی ترقی کے لیے ایسے افراد درکار ہیں جو بولنے سے زیادہ چپ رہنا جانتے ہوں، جو الفاظ سے زیادہ معنی کی زبان سمجھتے ہوں، جو طاقت سے زیادہ دلیل کے آگے جھکنے والے ہوں، جو کہنے سے زیادہ کرنا جانتے ہوں، جو آگے بڑھنے سے زیادہ پیچھے ہٹنے کے بہادر ہوں۔ خلاصہ یہ کہ جو دنیا سے زیادہ آخرت کو دیکھ رہے ہوں، ایسے افراد کے بغیر ملت کی سربلندی کا نعرہ لگانا ایسا ہی ہے جیسے دلدل کے اوپر دیوار کھڑی کرنا۔ سب ہیڈنگ منفی تحریکیں۔ پروفیسر سی ایم جارڈ نے لکھا ہے وہ مشترک جذبات جن کو آسانی سے بھڑکایا جا سکتا ہے اور جو عوام کے بڑے بڑے گروہوں کو حرکت میں لا سکتے ہیں، وہ رحم، فیاضی اور محبت کے جذبات نہیں ہیں بلکہ نفرت اور خوف کے جذبات ہیں۔ جو لوگ کسی گروہ کے اوپر قیادت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک وہ اس کے لیے کوئی ایسی چیز تلاش نہ کر لے جس سے وہ گروہ نفرت کرے، یا وہ کوئی ایسی شخصیت یا قوم نہ پیدا کر لیں جس سے وہ گروہ ڈرے۔ نفرت اور خوف کے جذبات کو ابھار کر تحریکیں چلانا قرآن کے الفاظ میں عداوت کی بنیاد پر تحریک چلانا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کو حدیث میں اندھے جھنڈے اور جاہلی نعرے کے تحت لڑنا کہا گیا ہے۔ جو شخص کسی اندھے جھنڈے کے تحت مارا جائے وہ عصبیت کے لیے غصہ کرے اور وہ عصبیت کے لیے لڑے تو وہ میری امت میں سے نہیں۔ کسی فرد یا گروہ کو برائی کی علامت قرار دے کر اس کے پیچھے پڑنا خود ایک بہت بڑی برائی ہے، پھر برائی کے بیچ سے بھلائی کا پھل کیسے نکلے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی تحریکیں، خواہ وہ حق و صداقت کے نام پر اٹھائی گئی ہوں، ہمیشہ منفی تحریکیں ہوتی ہیں اور منفی عمل سے کبھی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ خدا کی دنیا زمین سے آسمان تک مثبت سرگرمیوں کی دنیا ہے، شہد کے چھتے سے لے کر عظیم کہکشانی نظاموں تک ہر جگہ مثبت اصولوں کی کار فرمائی ہے۔ ایسی دنیا میں وہی تحریک نتیجہ خیز ہوتی ہے جو مثبت بنیادوں پر اٹھائی گئی ہو۔ منفی بنیادوں پر کیا جانے والا شور و غل اور اکھیڑ پچھاڑ ایک قسم کا شیطانی عمل ہے، اور شیطانی عمل سے ملکوتی نتیجہ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ منفی نعرے لے کر اٹھنا شخصی قیادت قائم کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے، مگر اس قسم کی تحریک اصلاح کے مقصد کے لیے اتنی ہی بے فائدہ ہے ہر تحریک اور سرگرمیوں کے مطابق، ہر تحریک اپنی دعوت اور سرگرمیوں کے مطابق اپنے متاثرین کا ذہن بتاتی ہے۔ جو تحریک منفی بنیادوں پر اٹھے وہ یقیناً اپنے عمل کے دوران لوگوں کا ذہن بھی منفی انداز کا بنائے گی۔ پھر ایسے منفی ذہن کے لوگوں کا انجام خدا کی مثبت دنیا میں اس کے سوا کیا ہے کہ وہ یہاں بالکل بے جگہ ہو جائیں اور کارنامہ انجام نہ دے سکیں۔